مسلسل تین روز سے اور آج بھی میں نے کلام مجید سے گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جیسا ہے واقعی ہدایت کو تلاوت کر تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ حضرات قریب تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا. ایک شاندار صلوات اور پڑھی آل محمد. میں نے کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 11 سورہ مبارکہ ہود کی دو مسلسل آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جہاں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون, بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے, جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور ایسے عالم میں جب وہ بارگاہ عزدی میں قیامت میں پیش کیا جائے گا تو قرآن نے کہا یقول الاشہاد, کچھ ایسے جو قیامت تک اس کے عمل کے گواہ ہوں گے, جو دنیا میں بھی عمل دیکھ رہے ہوں گے, جو قیامت میں بھی اس کے عمل کے گواہ ہوں گے, ان گواہوں کو لایا جائے گا اور انہیں پیش کیا جائے گا. تو یہ مل کے یہ سارے گواہ کہیں گے ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. اور پھر اعلان ہوگا لعنت اللہ علی الظالمین, آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت. آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت, وہ ظالم جن کی تعریف قرآن نے یہ بیان کی کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہی تو ظالم ہیں جو اللہ کی سبیل سے روک رہے ہیں. وہی تو ظالم ہیں جو اللہ کی سبیل سے روک رہے ہیں. اور آگے کہا کچھ وہ ہیں جو سبیل سے روک رہے ہیں, والذین یبغون بے وجہ, کچھ بظاہر روکتے نہیں ہیں مگر سبیل کے رستے میں ذرا ذرا سی پھیر تلاش کرتے ہیں. پتا چلا ایک گروہ ایسا ہے جو ظاہر بظاہر کہتا ہے کہ اس رستے پہ نہ چلو, ایک گروہ ایسا ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے, مخالفت کر رہا ہے کہ دیکھو اس رستے پہ نہ چلو, لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کھل کے مخالفت کرنے کی حیثیت تو نہیں رکھتا. کس کے ذہن میں کون سا چہرہ آ رہا ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو کھل کے کہتا ہے کہ سبیل کی طرف نہ جاؤ, ایک گروہ وہ ہے جو یہ تو نہیں کہنے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا کہ سبیل کو نہ مانو. ہاں اس میں ٹیڑھ ضرور تلاش کرتا ہے. اور یہ میں دوسری کبھی اس میں آپ کو بتا چکا کہ دائیں بائیں کے رستے دکھا رہا ہے کہ اس رستے پہ نہ جاؤ, یہ رستہ بھی وہی جاتا ہے, یہ رستہ بھی وہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی لوگ ظالم ہیں اور یہی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ مجلس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار نے 15 یا اس سے زیادہ موقعوں پر قرآن مجید میں اظلم کا تذکرہ کیا ہے. وہ لوگ جو ظالم نہیں ہیں, وہ لوگ جو ظالم نہیں ہیں, جو بہت بڑے ظالم ہیں, اور ان کی تین آیتیں آپ کے حوالے کر چکا ہے. ایک وہ اظلم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, وہ اظلم ہے کہ جن کے سامنے اللہ کی آیتوں کا بار بار ذکر کیا جائے اور وہ آیتوں سے منہ پھیر لے, وہ اظلم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. لیکن آج مجھے ایک ظالم آپ کو ایسا دکھانا ہے کہ اللہ نے اس کی حسرت کو قرآن میں بیان کیا. اجازت ہے آیت تلاوت کو. سورہ مبارکہ فرقان کلام مجید کا 25th سورہ, اور اسی 25th سورے کی دو مسلسل آیتیں ہیں جو آج مجھے آپ کے حوالے کرنی ہیں, لیکن ترجمہ لفظوں سے نہیں کرنا, ترجمہ سننا نہیں ہے, ترجمہ دیکھنا ہے. غور فرمانے آپ, ترجمہ سننا ہے, دیکھنا ہے, ترجمہ دیکھنا ہے. جی جی, کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور ہیں وہ ظالم. یوم یعز الظالم علی یدہ, یوم یعز الظالم علی یدہ, اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا, اور ظاہر ہے کہ ہاتھ افسوس میں کاٹا جاتا ہے. اس دن ظالم اپنا بولے گا, بولے گا, اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کچھ کہے گا. کہے گا کیا؟ اگر 3 دن کی تقریر آپ کے ذہن میں تو جملہ آپ کا پہنچ جائے گا. یوم یعز الظالم علی یدہ ویقول لیتنی لم اتخذت مع رسولا سبیلا, افسوس کر کے کہے گا ہائے میری حسرت, ہائے میری بربادی, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو ہی مانا ہوتا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول کافر ہے, کافر کہے گا, ظالم کہے گا کہ میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو بھی مانا. اس کا مطلب ہے یہ طے کہ یہ نبی کو تو مان رہا ہے, یہ طے ہے کہ یہ نبی کو تو مان رہا ہے. اچھا, میں نے جب عالم اسلام کے علماء سے پوچھا کہ صاحب یہ کون سی سبیل ہے, کون سا رستہ ہے, جس نبی کے ساتھ کہنے کہ بھائی نبی کی سنت کا رستہ ہے, کہ جب نبی کو مان لیا تو سنت تو بھی تو چلا ہوگا. پتہ نہیں پریشان ہیں آپ, بیدار ہیں, بیدار ہیں, تیار ہیں, رضاکار ہیں, لیکن مجھے تو جملے آپ کے حوالے کرنے اور یہ ساجد اس کا چہرہ قرآن کے آئینے میں دکھانا ہے. قرآن کا منشور بھی یہی ہے, پالیسی بھی یہی ہے کہ قرآن نام نہیں لیا کرتا, صفات کا جامع سی جو دے دیتا ہے, رب کو دیکھ لو جسے پورا آ جائے. نوجوان میرے ساتھ ہو جائے تو میں جملے کہوں, رب کو دیکھ لو پورا آ جائے تو اللہ کرے کہ ظالم ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا, افسوس کر کے کہے گا, لیتنی محسوس تمہارا رسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. ظالم کہہ رہا ہے کاش میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. اس کا مطلب ہے سنت نبی پہ عمل کر رہا ہے, مگر کوئی سبیل ایسی ہے جسے چھوڑ دیا ہے. پوچھے تو قرآن سے یہ کون ہے, یہ کون سا ظالم ہے, اس نے سبیل کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو اگلی آیت میں جواب رکھا ہوا ہے, یہی ظالم قیامت میں جواب دے گا کہ میں نے سبیل کو کیوں چھوڑا. آپ کے حوالے جیسے وہ چاہے سنیے, پلٹ کے کہے گا وہ یہاں ویلتا لبن تخست فلانا خلیلا, کاش میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا, کاش میں نے فلاں سے محبت نہ کی ہوتی. میرے نوجوان دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, بھئی یہ فلاں کون ہے جسے قرآن نے فلانا کہا, وہ نوش کا نام دے دے. قرآن میں کیا کہوں, سادہ سے دنیا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ادا ہو علی والے فلانے فلانوں کو بڑی اچھی. کاش میں نے نبی کے ساتھ, کون کہہ رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا ہے کاش میں نے نبی کے ساتھ. آپ بولیں گے تو منزل کاش میں نے نبی کے ساتھ, کاش میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو خلیل نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے فلاں سے محبت نہ کی ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا ظالم ہے جس نے سبیل کو چھوڑ کر فلاں کی پیروی کی ہے, جس نے سبیل کو چھوڑ کر فلاں کی پیروی کی ہے. اور سنیے کہ اس فلانے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, کہ پلٹ کے اس فلانے کی طرف دیکھ کے کہے گا اضلنی انا ذکرا اس جا, اس نے مجھے ذکر کے آ جانے کے بعد ذکر سے جوڑا دیا. جو ہو جائے تو اللہ کہو, اس نے مجھے حالانکہ اس حالت میں کہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. اس کا مطلب یہ جو فلاں ہے اس نے رستہ دکھا کے نہیں بھٹکایا, اس نے رستے پہ چلتے ہوئے فرشتے سے ہٹایا. ابھی تو کہہ رہا ہے ذکر آ جانے کے بعد, نصیحت آ جانے کے بعد, ذکر آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا, اس نے مجھے رستے سے ہٹا دیا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا ہے جو رستہ دیکھ چکا تھا اور کسی کے بتانے کے بعد رستے سے ہٹا, کسی کے بتانے کے بعد رستہ دیکھا ہوا ہے رستے سے ہٹا ہے, کسی کے آنے کسی کے بتانے کے بعد. اب میں کیا کروں کہ اگر عالم اسلام کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, مجھے نہیں پتا, آپ سنیں گے, ضائع کر دیں گے, محفوظ کر لیں گے, میں نہ تشریح کروں گا نہ بات کھول کے کروں گا, ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. کوئی ایسا ہے جو رستے پہ آئے تو لوگ رستے بھٹک جاتے ہیں, پر اب تک وہ کسی کی طرف دیکھ کے اور دیکھ کے فرمایا, سنو جس رستے پہ تم آتے ہو شیطان اپنا رستہ بدل لے گا. دکھا سکوں علم اسلام کی مقتدر کتابوں میں تو میں بول رہا ہوں, مگر پیغمبر نے فرمایا شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ کسی کو آتے دیکھتے ہوئے شیطان رستہ, جو پہلے ہی گمراہ ہے, کہاں ہوتے ہیں آپ, جو پہلے ہی گمراہ ہے وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اب یہاں تک کی تو یہ حدیث رسول, تم اس خادم کو بھی ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے, شاید شیطان یہ سمجھ کے رستہ بدلتا ہے جو پہلے بدکا سکتا ہے وہ اب کتنا بدکا ہے. جو پہلے بھٹکا سکتا ہے ذکر سے بھٹکا. اگر ناراض نہ ہو رہا تو ایک آیت ہو تاکہ بالکل واضح ہو جائے, اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے بالکل. بالکل واضح ہو جائے. نوجوان ذہنوں میں کہ یہ کس ذکر سے بڑھتا رہا. الذین سورہ مبارکہ کہا تو 18 سورہ الذین کانت اعینہم فی غطاء الذکر وکانوا لا یستطیعون السمع. وہ لوگ بڑی توجہ رہے, اگر آیت کا ترجمہ یہ آپ تک پہنچ جائے تو پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ لوگ جن پر جن کی آنکھوں پر الذین کانت اعینہم فی غطاء الذکر, جن کی آنکھوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا. ہمارے ذکر سے وکان. غور طلب بات یہ ہے کہ آپ اگر میرے سامنے تشریف فرما ہے اور ذکر سن رہے ہیں, آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو آواز آئے گا. اللہ جانے بدلے میں پیغام پہنچا پا رہا ہوں علی والوں تک یا نہیں. آپ آنکھیں بند بھی کر لیجیے تو آواز تو آتی رہے گی نا. کبھی ایسا ہوا ہے انسان جذب کی کیفیت میں, عقیدت کی کیفیت میں, خشوع کی کیفیت میں, خضوع کی کیفیت میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہے, سجدے میں آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا ذکر رک جاتا؟ بولیں گے تو مدد کریں گے, ذکر تو نہیں رکتا. اس کا مطلب ہے آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے یا آنکھیں بند ہو جائیں. ذکر تو کانوں سے سنا جاتا ہے, ذکر تو زبان سے کیا جاتا ہے. اللہ کرے ان کی آنکھوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا ذکر ہے جسے دیکھ کے بھی عبادت کی جائے. کانوں کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ سن سکے, اور کوئی ایسا ذکر ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, لکھنا بھی عبادت ہے, سوچنا بھی عبادت ہے. پانے والے ہم کو سمجھتے ہیں ذکر یا زبان سے ہوتا ہے یا کانوں سے سنا جاتا ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھنا بھی عبادت ہو, یا کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسی حدیث لے آئی ہے. تیسری حدیث, اس سے زیادہ چوتھی حدیث مجھے کوئی نہیں ملی عالم اسلام کی کتابوں میں بھی اور مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی. ارشاد فرمایا النظر الى مصحف عبادت, قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی عبادتیں ہو گئی, ایک کعبہ دیکھنا, والد کو دیکھنا, قرآن دیکھنا. مجھے نہیں پتا کہ آپ تک میرا پیغام پہنچا یا نہیں. میں بڑا پریشان ہوں, میں کعبے کے شہر میں بیٹھا ہوں, والد بزرگواد بھی ساتھ, قرآن بھی آغوش میں رکھا ہوا ہے. والد بھی موجود ہے, کعبہ بھی موجود ہے, قرآن بھی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے جب کعبہ دیکھتا ہوں تو ابا کو نہیں دیکھتا, جب والد کو دیکھتا ہوں تو قرآن کو نہیں دیکھتا. پالنے والے میں تو مشکل میں آ گیا, کعبہ دیکھو تو والد کا چہرہ چھوٹ جاتا ہے, والد کو دیکھو تو کعبہ چھوٹ جاتا ہے, دونوں کو دیکھو تو قرآن کو دیکھنا چھوٹ جاتا ہے. کیا کرو, کوئی ایسا ہو جو باپ بھی ہو, قرآن بھی ہو, کعبہ بھی ہو. پیغمبر نے فرمایا لے تمہارا مسئلہ حل کیے دیتے النظر الى وجه علی. محمد دیکھنا ہی بات ہے. قولی والوں کو تو مجھے حدیث یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یا علی تمہاری مثال اس امت میں کعبے کی مثال ہے. یا علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں. یا علی تم قرآن ناطق ہو, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جو کمال تینوں میں رکھا ہوا تھا اللہ نے سمیٹ کے ایک علی کے چہرے میں رکھ دیا. تو پتہ چل گیا نا جو دیکھا جانے والا ذکر ہے وہ علی ہے. اب آیت کا ترجمہ کرو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر ذکر علی سے پڑتا ہے اور ان کے کان بھی علی کی ولایت نہیں سن رہے. سبب کیا ہے؟ سبب تو ظالم نے بتا دیا. یہ آنکھیں اور کان علی کی ولایت سے دور کیوں ہیں؟ کہ کسی کو فلانے کو خلیل بنایا تھا. اسی لیے 1400 سال سے علماء سمجھا رہا ہے خبردار دشمن علی سے رائی برابر سوف کارنر کے دل میں نہ ہو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے, کانوں سے ولایت سننے کی استطاعت چھن جائے. مگر کمی خامی نکالتا. علامہ باقر بہبہانی نے لکھا, اب جن لوگوں نے کبھی تعلق اندرون سندھ اور اندرون پنجاب سے رہا ہے اور جنہوں نے اندرون سندھ اور پنجاب میں مجلس ہوتے دیکھی ہے تو پورے پورے دن کا جلسہ ہوتا ہے. یہ بہت سارے احباب میرے سامنے تشریف فرما, پورے دن کا جو مجلس ہوتی ہے صبح سے شروع ہوتی ہے رات تک, اسے کہتے ہیں جلسہ. مصر میں کچھ لوگوں نے جمع کر کے ایک دوسرے کو کہا کہ بھائی شمع رسالت کے پروانوں کے ذکر کا جلسہ کراتا. شمع رسالت کے پروانوں کے ذکر کا جلسہ کراتا. کہنے لگے کس کس کا ذکر ہو؟ ان کا بھی ذکر ہو, ان کا بھی ذکر ہو, ان کا بھی ذکر ہو, ان کا بھی ذکر ہو, ان کا بھی ذکر ہو. کہنے لگے اچھا بھائی دیکھو ساروں کا ذکر ہوگا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علی کا ذکر نہ ہو. کہنے لگے بھائی پھر سنوں کے پاس بھی چلتے ہیں حضرت ابرار کے پاس, ان سے بھی کہتے ہیں تم آ جاؤ, مجھے نہیں پتا کہ جملے کی قدر آپ کیسے کریں گے. پلٹ کے کہنے لگے دیوانے ہو گئے ان کے یہاں دعوت ہو کے دو ہاتھ ہزار ہو سکتے ہیں. اور جسے تم منتخب کرو گے تو پھر باقی شخصیات کا ذکر اور کریں گے اور پھر یہ علی کا ذکر کریں گے. کہنا کہ بھائی تم دیوانے ہو گئے ہو, انہیں نہ بلاؤ, سمجھا رہے ہیں کا ذکر شروع ہوگا, فضائل اتنے ہیں جلسہ ختم ہو جائے گا. اب آپ کی مرضی جیسے جب چاہو سے جلسہ جب مغرب میں 7-8 منٹ رہ جائیں گے تو پھر ایسا کریں گے کہ وہ جو علی کا مدعا ہے نا اس کو کھڑا کر دیں گے. اب جو 5-7 منٹ ہی رہ جائیں گے جیسے کھڑا ہوگا 5-7 منٹ میں کیا ہی علی کے فضائل پڑے گا. جیسے کھڑا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو چلو وقت نماز آ گیا, وقت نماز آ گیا, وقت نماز آ گیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ناراض ہو جائیں گے تو مجھے معاف فرمائیے. پتا چلا آپ کو یہ فضائل کے نماز سے لڑانے کی وجہ سے بعض لوگ علی سے زیادہ نماز کے سبے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی نماز کا علی سے زیادہ سزا نہیں. ہمیں کیا خبر تھی نماز کیا ہے اگر علی کا سجدہ نہ ہوگا. تو یہ دشمن کی سازش ہے, کہنے لگے بس کھڑا کر دیں گے. اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوگا بلائے گا نماز کا وقت آ جائے، کہیں گے بابا بس کرو بھائی جماعت کا وقت آ گیا، ایسے ہی وہ جلسہ شروع ہو گیا، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں، ابھی کا ذاتی بلا لیا گیا، نماز میں جب 7-8 منٹ رہ گئے کہنے لگے جائیے حضور فضائل علی بھی سنا دیجیے، لیکن خیال رکھیے گا وقت کم ہے، وقت کم ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے، شب وقت سرخی نمودار ہونے لگی ہے، کہنے لگے حضور جو آپ نے کرنا تھا نا وہ آپ نے کر لیا، اب یہ میرا وقت ہے، میں جو چاہے کروں میں جانوں اور ذکر علی جانے، آیا ممبر پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھائی ٹائم ویسٹ نہ کیجیے، وقت نہ گزاریے، 2-4 منٹ تو رہتے ہیں، مغرب ہو جائے گی، سورج ڈھل جائے گا، لوگ نماز کے لیے اٹھ کے چلے جائیں گے، دربار حسینی والے بڑا دین کی جملے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پہلے تو ڈر لگا، ہاں ہاں مجھے پتا ہے وقت ہے، تب سورج ڈھلنے والا ہے، شبق میں سرخی آ گئی، کہنے لگا تو پھر باتوں میں وقت کیوں جایا کرو، جو پڑھنا ہے وہ کرو، پہلے تو کہنے لگا سورج ڈھلے گا تو جائیں گے نا، سورج ڈھلے گا تو جائیں گے نا، جب سورج ڈھلے گا ہی نہیں تو جائیں گے کیسے، کہنے لگا بھائی کیا مطلب سورج نہیں ڈھلے گا، جملہ آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا، کیسے نہیں ڈھلے گا سورج، نماز کا وقت آ رہا ہے، بدل کے کہنے لگا کیا مطلب کیسے ڈھلے سورج، کیا سورج بجائے گا علی نہیں سنے گا، اب یاد رکھیے گا کان اللہ یستطیعون السماع، ان کے کان استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ ذکر علی سن سکے، اس سے سورج کی طرف دیکھ کے کہا سن تو آسمان کا سورج ہے میرا مولا، آسمان میں ولایت کا سورج ہے، خبردار ایک طرفہ مولا کے لیے نہ ڈھلا تھا، آج علی کے فضائل کے لیے نہ ڈھلا، میں حسب وعدہ اس منزل تک آ گئے، اور کل سے آج یہ تاخیر اسی شب ادا کی وجہ سے، اور چیئرمین ربیب کل سے ٹھیک 9:30 بجے آپ کی خدمت میں اگلے 5 روز تک حاضر ہوتا رہوں گا، پر وقت تشریف لائیں گے تو زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کے حوالے کر سکوں گا، توجہ کرتے رہیے گا، میں نے آپ کو روکا کہا ہے اشاد، کل کی گفتگو جن کے ذہن میں وہیں سے مسلسل ہو گیا، یوم یقوم الاشہاد، اس دن کچھ اشاد گواہ، بہت سے گواہی دینے والے، تو کل آیت پڑھ کے آپ کے حوالے کی تھی، فمن کان ابی فمن کان علی بینۃ من ربک وہ یتلو ہو شاہد منہ، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی بینہ اور دلیل نہیں آئی، اور اس کا شاہد اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا ہوا رہا، تلا یتلو اس کی گردان ہے، اور تلا یتلو کے معنی ایسے پیچھے آنا کہ قدم وہی پڑھو جہاں پہلے کا قدم ہے، ایسے آنا تو آپ کو یاد ہے اچھی طرح، کل کفا باللہ کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرے کو تو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں آپ، اور وہ ہمارے اندر علم کتاب، اور وہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، اور میں بھولتے ہوئے مجھ میں کہ شکوہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے گلاس میں پانی انڈیلنا شروع کیا، ابھی گلاس آدھا بھرا تھا، میں نے کہا کافی ہے، میں نے کہا کافی ہے، اب مجھے اس کافی کا مطلب بتائیں، بس اس کا مطلب ہے اور کی ضرورت نہیں ہے، اور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، جب اللہ کہہ چکا ہے قل کفا باللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے، آپ یہ گھروں میں جا کے سوچتے رہیے میں نے کیا کہا، جب اللہ کافی ہے تو پھر یہ علی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بتا رہا ہے جب نبی کی گواہی بھی اکیلے مجھ سے پوری نہیں ہوتی تو تم اللہ کافی سے نعرے کیسے لگا، بعد بھی علی کی ضرورت ہے. لیکن آج اور آیت آپ کے حوالے کروں تاکہ یہ پتہ چل جائے علی تو ایک شہید ہے. اللہ یہاں شہید کی بات نہیں کر رہا ہے اس آیت. اس سے پہلی والی آیت میں کہہ چکا ہے وہ شاہد ہوں نہیں, یہ نبی کا گواہ ہے. لیکن یہاں کہہ رہے یقول الاشہاد, بہت سارے ایسے ہیں. اور گواہ کیسے ہے کہ جب جب جہاں جہاں جس نے جھوٹ بولا ہے. تو دیکھیے کوئی ایسا ہو کہ ساری دنیا اس کے سامنے ایسے رکھی ہوئی ہو جیسے ہتھیلی پہ سکہ رکھا ہوا ہو. کمبر کہتے ہیں میں چلا اور علی کے دروازے پر آیا. صاحب عیون المعجزات علامہ حسین بن عبد الوہاب نے اس واقعے کو لکھا اور مجھے رکنا نہیں آگے جانا ہے. کہتے ہیں میں علی کے دروازے پر آیا, دروازے پہ دستک دی تو شہر علم کے دروازے کے دروازے سے فضا باہر آیا. میں نے پوچھا, بڑی توجہ رکھیے گا, میں نے پوچھا فضا ہے نا مولا یا میرا مولا کا نمبر پوچھ رہے ہیں علی کے دروازے پر جناب فضا سے, فضا میرا مولا کا. اب جو جواب جناب فضا نے دیا وہ آپ کے حوالے. پلٹ کے کہنے لگے کالت فی الروج, آسمانوں پہ گئے ہوئے آسانی سے تو میں بھی نہیں سنتا. کہیں دبتی ہوئی آوازیں آئیں, کوئی مسکرایا, کوئی چہرہ کھلکھلایا. کالت فی الروج, قبر کی حیرت میں اضافہ ہوا. کہنے لگے بھائی آسمانوں میں ابھی کیا کہہ رہا ہے, ماسا خاطا فی الروج. عبداللہ میں نے کتابوں میں دیکھا, کس نے یہ واقعہ کیسے سنا ہے وہ میں نہیں جانتا, لیکن جو صاحب صحیح فتح الابرار میں لکھا ہوا آپ کے حوالے. کہنے لگے میں نے تو کبھی علی سے نہیں سنا کہ آسمان پر چلے گئے, کیسی بات کر رہے کیا کر رہے ہیں آسمانوں پر. اب لفظ کتابوں کے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا. جناب فضا نے بات کہا پڑھ کے کمبر سنو, میرا یہ ہی وہ یہ بھی وہ شکل ارجا وہ یہ آئیے ملا جائے. کہیں ہوش گاؤں پر رہے ہیں, کہیں فرشتوں کی نوکیاں لگا رہے ہیں, کہیں کسی کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں, کہیں موت بات رہے ہیں, کہیں زندگی دے رہے ہیں, کہیں حکم خدا سے ہو دے رہے ہیں, کہیں تو خدا چلا رہے ہیں. جتنا میرا مجموع حیران ہے کمر اس سے زیادہ حیران ہے. فضا فضا فضا فضا کیا ہو گیا, ایک ایسی باتیں کر رہے ہو. کتاب والا جملہ کہوں لگا میں جاؤں گا ابھی ابھی ملے گا نا, بتاؤں گا بیما سمے تو میں حاضر کافرا. فضا کافرا ہو گئی ہے, فضا کا ایمان چلا گیا ہے. بتاؤں گا یہ کہ وہ کافرا کیا کہہ رہی تھی. جملہ کہوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, کتابوں کا خطرہ نہ ہوتا تو میں رنگ آمیزی نہ کرتا آپ کی جانب سے. پلٹ کے جناب قمر سے کیا کہا, آسمانوں پہ گئے ہوئے نہیں بس میں اپنے حکم خدا سے نہیں بات کر رہے ہیں, کہیں زندگی دے رہے ہیں, کہیں فرشتوں کی بیٹیاں لگا رہے ہیں, کہیں انبیاء سے ملاقات کر رہے ہیں, کہیں میرے سلطنت خدا بندی چلا رہے ہیں. اور قمر کہہ رہے میں بتاؤں گا, آپ نے دیکھا لڑنے جھگڑنے کی بات چھوڑ دو, اور لڑکے ماننے والے والے کے ماتم دارے موالیہ نے حیدر کرار فضا کا عقیدہ تو قمر کی سمجھ بھی نہیں آیا. مجھے وہ پروان میرا کام نہیں دے دیا سنا تو کمبر ہے کیا ہو گئے سب شہر کو زیادہ آتے محمد نے سر چڑھایا ہوا ہے, زیادہ قریب کر لیا ہے, بوتل میں آتا ہے بیان کر کے چلی جاتی ہے. صاحب علوم الموجودات علامہ حسین بن عبد الوہاب نے لکھا جیسے قمر کے چہرے کے آثار دیکھے چلنا ہوا کی طرح کہہ کے بدل جاؤں گا. علی نے مسکرا کے کہا قمر, فضا نے کسی بات پہ حیران کر دیا. والا بات تو حیرانی کی ہے ہی نہیں. میں دروازے پہ گئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, پھر میں نے کہا آسمانوں کے درمیان حکم خدا سے یہ کام کر رہے ہیں. مسکرائے تو مسکرا کر کہا اچھا فضا نے یہ کہا, کہا مولا یہی تو کہا ہے, یہی تو بتانے آ رہا تھا. مسکرا کر کہا کمبر پھر تمہیں ان باتوں میں شک ہے کیا؟ کمبر تمہیں ان باتوں میں شک ہے کیا؟ کمالا میں نے شک تو نہیں ہے, لیکن جب میں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں تو میں کیسے مان لوں کہ آسمانوں میں گئے ہوئے ہیں. علی نے کہا کمبر ان میں نہیں, ذرا میرا قریب ہے, اب جو کمبر قریب ہے میں صحابہ ہی نہ ہو. کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا علی نے کہا کمبر اب دیکھ کیا دیکھتا ہے, اب جو لفظ میں نے کتابوں میں دیکھ رہا ہوں یہی ہے کہ ساری دنیا ایک چھوٹے اخریت کی طرح آگے علی کے حد میں تو تھی اور وہیں سے علی کہہ رہے تھے اس کا رسم بڑھا دیا جائے, اس کا دم کر دیا جائے, اسے موت دے دی جائے, اسے حیات دے دی جائے. پیغمبر جی ہمارے کے پیچھے ہٹنے کا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری دنیا آپ کے سامنے ہتھیلی پیسے رکھی ہوئی ہے جیسے کوئی سیب جیسے کوئی اخروٹ جیسے کوئی امرود رکھا ہوا ہو. اب میرے ہاتھ پہ اگر سیب رکھا ہوا ہے سکہ رکھا ہوا ہے اخروٹ رکھا ہوا ہے تو اس کی کوئی جہت مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ مجھ کو اکیلی نے کہا عمر یہ امام ہی نہیں ہوگا جو دنیا کو روشن نہ دیکھے جیسے میں وہ دیکھ رہا ہوں. اگلے محلے کا نہ پتا ہو یہ امال کا گواہ کہاں سے بنے گا؟ خراب آ رہا ہے جس کے لیے میں نے کہا کیسے فکر میں نے ابھی نہیں کہا کمبر کی آنکھوں پہ دوبارہ ہاتھ پھیرا. ہماری کروڑوں جانے جناب فضا کی جوتی پہ قربان قدموں پہ گر کے کہا مولا آپ کا مرتبہ یا آپ جانے یا تھوڑا تھوڑا فضا جاتی ہے. امام ہی نہیں ہو جس کے سامنے دنیا ایسے نہ ہو. دنیا صرف زمین نہیں آسمان بھی ویسے ہو زمین بھی ویسے ہو تو جیسے میری ہتھیلی پہ اخروٹ رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا اس کا تصرف ہے اور وہ وہیں سے حکم دے اور وہیں سے عمال کا گواہ بن جائے. جو ایسے ہوں وہ قیامت میں گواہی دیں گے اور صرف اکیلے علی نہیں دیں گے. یہ ایک فقرہ ہے. اگر یہ ایک فقرہ ہی علی والوں تک پہنچ گیا تو قیامت تک مرتبہ اہل بیت سمجھنے کے لیے کافی ہے. اقول الاشعار اشعار جو علی جیسا امام ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ جو عمل زمین پہ ہو رہا ہے صرف اسے دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو کہا آسمان و زمین کا عمل دیکھ رہے ہیں. ذکر نہ ہوتا اب تو ابو اتنا برآمد ہونا ہوتا تمہیں یہاں تک نہ آتا. دور ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. شاندار سی چلا ایسے میں یہ واقعہ کئی احمد کی زندگی میں موجود ہیں کئی احمد. لیکن ایک گروہ وہ ہے جو علی کے بیٹوں میں سے جناب محمد حنفیہ کو کبھی خود امام محمد جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نہیں کیا نہیں کیا لیکن الزام لگانے والوں نے الزام لگایا اور ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو امام حضرت محمد حنفیہ جو کہ امیر المومنین کے فرزند ہیں اس نے انہیں امام ماننا شروع کر دیا. تو ایسا ہی ایک شخص مولا مدینہ میں اور اس کا مکے میں انتقال بڑی توجہ رہی. زین العابدین کو امام نہیں مان رہا کربلا کے بعد محمد حنفیہ کو امام مان رہا. جی جی کسی نے آ کے بتایا مولا وہ جو شخص تھا جو آپ کی امامت کا قائل نہیں تھا وہ مر گیا. عجیب جملہ کا امام کہنے لگے ابھی ملک الموت نے روح کھینچی نہیں تھی اس کی سرحدیں کرا تھا. یہاں اس کے حلق سے جان نکل رہی تھی اس کے سرحدے پر تو مولا اچھا سرحدے کھڑے کہاں اور سننا چاہتا ہے تو سن ابھی اسے غسل دیا جا رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا مولا مدینے میں ہے تب تو لگنا تھا آپ کو مولا مدینے میں ہے مکے میں ہے کیا کہنے حیرت میں اضافہ ہوا. مولا نے کہا اچھا سچ حیران ہے لے اب اسے کفن پہنایا جا رہا ہے. مولا جو لے اسے کفن کی نائمہ کی زندگی میں یہ واقعہ مجھے اسے کفن پہنایا گیا. کفن پہنایا گیا سائل کی حیرت میں اور اضافہ ہوا. امام نے کہا لے اب جنازہ اٹھا لیا گیا حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. امام اس کا چہرہ دیکھتے جا رہا ہے اور اگلا جملہ کہتے جا رہا ہے کہ لو اس کا جنازہ مکہ کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لوگ اس کے جنازے میں تکبیر بلند کر رہے ہیں. لو اس کا جنازہ قبر کے کنارے آ رہا ہے. لو اسے قبر میں اتار دیا گیا. لو قبر کے اوپر مٹی کو ڈال دیا گیا. لو قبر بند ہو گئی. لو اب اس کی قبر میں اندھیرا ہے. سائل اور حیران ہوا کہ اتنے پہ حیران ہے سن اب اس کی قبر میں نکیرین آ چکے ہیں. اور جو قبر میں جملہ جائے گا کی دے گا اب اس کی خبر میں نقی رہنا چکی تو مولا آگے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پوچھا گیا تیرا رب کون اس نے صحیح جواب دیا اس سے پوچھا گیا تیرا دین کیا اس نے صحیح جواب دیا اس سے پوچھا گیا تیری کتاب کیا اس نے صحیح جواب دیا اس سے پوچھا گیا تیرا قبلہ کیا اس نے صحیح جواب دیا اب اس سے پوچھا گیا ہے تیرا امام کون اس نے میرے دادا علی ابن ابی طالب کا نام لیا پھر پوچھا گیا تیرا امام کون اس نے حسن مصطفیٰ کا نام لیا پھر پوچھا گیا کہ تیرا امام کون اس نے حسین کریم کربلا کا نام لیا اس نے کہا اب کیا ہو گیا تمہیں چوتھے امام کا پوچھ رہا ہے یہ خاموش ہے پوچھ رہے ہیں یہ خاموش ہے اب یہ تو محمد الفیہ کو امام مانتا ہے علی زین العابدین کو امام نہیں مانتا امام نے پلٹ کے کہا لو فرشتوں نے آگ کا گرز نکالا فرشتوں نے آگ کا گرز نکالا لو اس کی قبر کو آگ کے انگاروں سے بھر دیا چیخ مار کے کہنے لگا بولا آپ تو ایسے بتا رہے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اب جملہ آپ کے حوالے اور تقریر ختم ہو گئے امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم زندگی میں تمہارے اعمال پہ لگے ہیں ہر دور کا امام اپنی ملت کی قبر میں آتا ہے علی والے جملہ سن لو کتنے خوش نصیب ہو ارے میری قبر میں تو باہر زمانہ ہے ہمارا جو اس زمانے اور مولا نے کہا ان سے کہنا ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں جنازے میں پہنچے تو واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوا جو گئے ہیں زیارتوں پہ جناب شدیدہ کی قبر پہ اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے دوبارہ ہمیں ذکر آل محمد کے صدقے سے زیارت سے مشرف فرمائے ایک درہم بھیجا ہے اور سینکڑوں درہم ہزاروں درہم مولا نے پلٹ کے پوچھا کہ سب کو لائے ہوئے شدیدہ والا درہم کہا ہے آپ نے دیکھا وہ امامت تو چوتھی منزل ہے یہ امامت کی ساتویں منزل ہے لیکن ایک جملہ فرمایا ہے جس تک مجھے لے کے آنا ہے اور گفتگو کو تمام کرنا ہے جب پہنچے ہیں تو امام تو کیوں نہیں شکیتا کا انتقال ہوا ہے جی تو کہہ جاؤ کہنا کہ شکیتا کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے اور شکیتا کو تدفین کے وقت ہم شریف بھی ہوں اور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے لیکن دیکھو مجھے پہچان کے میرے قدموں کے گر کے شور نہ مچا تھا جب مولا آئے جنازہ پڑھا کے جانے لگے کہنے لگا مولا کہ شدیدہ کی اتنی عظمت ہے کہ آپ جنازے میں آئے جملہ سنیے تقریر ختم ہو گئی اور لڑکے کہنے لگے سنو میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں بات سمجھائی انا و من جرا یا مجرانا میں اور مجھ جیسے جتنے بھی ہیں اب اس جیسے تو ہے ہی 14 میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں تم میں سے فی الگن کنتم ہمارے شیعہ جس شہر میں بھی گزر جائے ہم ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اگر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کتنے خوش نصیب ہیں زمانے والے کہ 12 کے 12 جنازے میں آئے ہوئے ہیں جملے تو میں نے اب تک کہا ہی نہیں اب کہنے جا رہا ہوں جب 12 جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم تمہاری خبر میں صرف تمہاری زندگیوں کے گواہ نہیں تمہاری موت کے بھی گواہ تمہاری برزخ کے بھی گواہ تمہارے محشر کے بھی گواہ ایسے میں ایک شخص کہتا ہے میں نے امام سے یہ سنا تھا اسی امام زین العابدین سے کہ اگر کوئی شخص دو رکعت نماز مسجد نبوی میں اس وقت پڑھے کہ مسجد نبوی خالی ہو تو اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا. کہتے میں ساری زندگی وہ موقع تلاش کرتا رہا کہ مجھے مسجد نبوی خالی مل جائے, مگر زائرین کا عبادت گزاروں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ مجھے کبھی یہ موقع نہیں ملا. لیکن میں نے امام کی حدیث سن رکھی کہ یہ موقع آیا مگر ایسے دن آیا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں مسجد نبوی میں دو گانا پڑھوں یا سید سجاد کے جنازے میں شریک ہوں. ابھی تابوت آئے آپ جا رہے ہیں, بس یہ سوچ کے تابوت اٹھانا نوجوانوں ماتمداروں, اللہ جانے کہاں سے اس تابوت کو علی اکبر نے کہاں دیا ہو, اللہ جانے کہاں سے حسین نے اپنے لال کا تابوت اٹھایا ہوا ہو. سوچ کے رو لیا کہ یہ اس عزادار کا ماتم ہے جو تنہا 72 کو رونے والا, یہ اس عزادار کا ماتم ہے. دیکھیے جب عباس شہید ہوئے تو رونے کو حسین بھی موجود تھے, جب اکبر شہید ہوئے تو رونے کو حسین موجود تھے, لیکن جب 72 کے 72 حسین مارے گئے تو تنہا ہے سید شجاع. اگلا جملہ سنے گا آپ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے رونے کو پتیاں تو موجود ہے. اگلا جملہ سنو اور عزادار کی آواز پلک ہو جائے گی, بڑی پسند ہے یہ رکنی ہوئی کی آواز آل محمد کو. ہاں یہاں تک تو پھٹیاں ساتھ ہیں, لیکن جب پھٹی کے سر سے چادر چھڑی ہے تو سجاد اکیلا زینب کی چادر آ گیا. آپ کی آوازیں بلند ہیں, آپ کی آنکھوں نے عشقوں کا حضور لگ لیا ہے. علماء نے عجیب جملہ لکھا, اس غریب امام پر سلام تو جس کی امامت کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ کھپی پوچھ رہی ہے سجاد خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. آواز دے کے کبھی اماں اسلام میں جان کو بچانا واجب ہے کہ سجاد سے رخص سے آنکھیں کھول کے دیکھو کھپی کے سر پہ چادر رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آزادارو کل ایک جملہ کہا تھا, آج ایک اور فقرہ سن لیجیے. اتنا روتے کہ روتے روتے کشا جانا, لیکن صرف مسائل سن کے نہیں روتے. اگر سامنے پانی دسترخوان پہ رکھا جاتا تو پہلے پانی کو دیکھ کے چیخ مار کے کہتے خود اللہ ابن رسول اللہ ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اگر ابھی کھانا سامنے آ جاتا تو لوگ کہتے آئے حسین کے بچے بھوکے مارے گئے. اتنا روئے کہ آنکھوں سے لہو بہنے لگا. راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا, میرے لباس پر خون کے چھینٹے کسی پر ڈالنے سے گرے, میں نے آواز دے کے کہا مدینے والوں کیا صفیحوں کو چھتوں پہ ذبح کرنے لگے ہو؟ کسی نے آواز دے کے کہا خبردار ہندوستان میں صفیحوں کا لہو نہیں ہے, میرا مولا سجاد اپنے بابا پہ خون کے آنسو لے رہا. حال میں پوچھ لیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا, تو مولا اتنا روتے کیوں ہو؟ جنت کے کام حال تم صحیح کہا ہے, شہادت تو ہماری میراث ہے, مگر ایک سوال میں بھی تجھ سے کرتا ہوں. بنحال تو شرابی کے دربار میں ماں بہنوں کا بے مکھناؤں میں چادر جانا بھی ہماری میراث. مولا تب تک روئی ہوگا سوال سننا زیادہ بلند آواز سے گریا کرنا پلٹ کے کم انحال تم نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, انحال کو نے انصاف نہیں کیا. اتنا بتا کوئی غیرت مند بیٹا ہو, شرابی کا دربار ہو, کتنا بے مکنا ہو, بے چادر ہو, اور یہ شرابی کسی بیوی کی طرف نام لے کے اشارہ کرے, اس بیمار کا کیا کرنا چاہیے, اس بیٹے کا کیا کرنا چاہیے؟ انحال لینا کے کمالا غیرت کا تقاضا ہے, وہ غیرت سے مر جائے گا. اس نے چھلیا کہنا تھا اماما سر سے اتار کر چہرے بنا کر کے کہا انحال یہی تو رونا ہے. ہائے سچا کے رونے پہ تماشا نہیں مارا جاتا. اللہ جانے کہا میری ماؤں بہنوں میں وہ ننکی سی بہن بھی آئی ہوئی ہوگی کہ جس نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام بار بار شمر سے پانی مانگا. اور ایسے میں جب ایک بار شمر کو پانی دیا تو لوگ کو اپنے بھائی کی زنجیروں کے پانی کو حل کیا. سلام جس کے بدن کا گوشت اور زنجیر عالم یہ ہے کہ جب رہائی ہوئی اور یزید نے حداد بلایا کہ بیمار کی گردن کے طور کو کاٹا جائے. سنو گوزادار ایک مرتبہ حداد قریب آیا اور ایسے میں اب جب طور پہ ہاتھ رکھا تو چیخ مار کے پیچھے ہٹا. یزید نے پوچھا پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ طرف کے کہنے لگا امیر یہ طور گردن کا گوشت کھا چکا ہے. ہم جب کعبے اتارے تو یہ سوچ کے اٹھانا کہ بیمار کا لاشا بڑا زخمی تھا, پیروں میں بیڑیوں کا زخم, ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا زخم. کل بیان کر چکا چلتا ہوا تارا امامے پہ گرا تو سر کا زخم, پشت پر تازیانہ کا زخم. لیکن ہواداروں کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں حسن دینے والوں نے کوئی ایسا منظر دیکھا کہ چیخ مار کے آفتاب ہاتھ سے چھوٹ گیا. صبح کا پہلا جنازہ سیدہ کا جنازہ ہے. جب سیدہ کو بھی نے حسن دینا چاہا تو ہاتھ سے حسن کا آفتاب چھوٹ گیا. چیخ مار کے علی پیچھے ہٹے, کسی نے پوچھ لیا یا علی کیا ہوا؟ آواز دے کے کہا فاطمہ نے نہ بتایا, دروازہ گرنے سے تو نہیں آئی. دوسرا جنازہ وہ ہے جو قلعہ بغداد پہ رکھا ہوا تھا. تو علی رضا اعجاز امامت سے آئے اور ایسے میں باپ کے گردے کو الگ کیا تو چیخ مار کے آفتابوں کو چھوڑ دیا. تیسرا جنازہ اس غریب کا ہے کہ جس کا تابوت برآمد ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک منظر سن لیجیے. امام کی ایک ناکہ تھی جس پہ مولا نے 25 حج کیے تھے. عزادارا نے امام جب امام کی شہادت ہوئی تو کسی نے امام باقر سے کہا مولا آپ کے بابا کی وہ ناکہ بقیہ میں جا کے قبر سید سجاد پہ بیٹھ گئی ہے, پہلا ناکے کو واپس لاؤ. استبل میں ناکے کو باندھا. کسی سے پھر آ کے کہا مولا وہ ناکہ دوبارہ جا کے سید سجاد کی قبر پہ بیٹھ گئی ہے. ایک مرتبہ چیخ مار کے امام باقر رو رہے. وجہ پوچھنے والے نے وجہ پوچھی مولا یہ ناکہ بار بار آپ کے بابا کی قبر پہ کیوں جاتی ہے؟ تو سنو گا میرے بابا نے صرف 25 حج کیے ہیں لیکن آج تک اسے ایک بھی تازیانہ نہیں مارا. ادارے ہو گئی مجلس جس نے جانور کو تازیانہ نہ مارا ہے. کربلا سے سوچا ٹوٹے سے شان اللہ جانے کتنے تازیانے مارے ہیں. اب جو حسن کے لیے کرتا اتارا چیخ مار کے بہت میں دبا کر پیچھے ہٹے. اب جنازہ اٹھایا ازادارو آخری جملہ ہو گئی مجلس. لیکن ازادارو اب کے لے کے جنازے کو بکیا میں آئے تو بابا کی ایک وصیت یاد آئی. سید سجاد نے کہا تھا بیٹا باقر